Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. О, Маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная нам свеціш заўсягды. Цудадзейны абраз Маці Божая вастрабрамская, апеты беларускімі творцамі ўсіх веравызнанняў. Але ў вершах савецкага часу і савецкай прасторы ён не згадваецца. Галоўны святы абраз беларусаў у Беларусі на доўгія гады трапіў пад цэнзуру. Яму на змену прыйшоў іншы галоўны абраз – вобраз Леніна. Гучыць, вядома, па-блюзнерску «Маці Божая» і «Ленін». Але сказаць пра гэта па-іншаму яшчэ не атрымліваецца. Як апісаць сатанінскую эпоху без сатанізму? Праблема. Так часам у тэксце аўтара, які выкрывае злачынствы КГБ, раптам вычуваеш гэбісцкія ноткі. Дастатковай інтанацыі. Або як шмат камунізму ў сучасных антыкамуністычных лозунгах і дзеяннях, у характарах і поглядах дэмакратаў і незалежнікаў. Паступова пачынаеш разумець, што перастройка ў Беларусі не дайшла да глыбіннага ўзроўню, а адбылася толькі фармальна, на словах. Таму так паспяхова ідзе сёння рэсаветызацыя. Індыкатарам пераменаў можа стаць толькі праўда пра Леніна, прамоўленая без ленінізму ў голасе і пачутая без ленінізму ў сэрцы. Мы працягнем гэтую тэму ў канцы сённяшняга выпуску «Вострая брамы». А перад тым нашыя традыцыйныя рубрыкі «Прыватныя рэчы», «Опус цытатум» і «Краявід». Прыватныя думкі, нібы прыватныя рэчы, мы агучваем, нібы выстаўляем на паказ – толькі дазволу іх аўтараў і гаспадароў. А што, дарэчы, пра Леніна і ягонае месца думаюць стваральнікі сучаснага беларускага культурнага кантэксту? Сергей Шупа затэлефанаваў з Прагі ў Полацак да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова. Сергей, я ў Полацку, і пад рукамі ў мяне няма адной кніжкі, якую я час ад часу люблю перагортваць і нават перачытваць. Яна называецца «Розум, гонар, сумленне». Это вершы беларускіх паэтаў пра партыю. Ну, вядома, пра якую партыю. Кніжка выйшла прыкладна гадоў, відаць, 10 таму. Між іншым, цяпер чамусьці вот не выходзіць вершы беларускіх паэтаў, напрыклад, пра аб'яднаную грамадзянскую партыю альбо пра партыю Беларускага народнага фронту, ну, але это іншая тэма. Так вот, в этой кніжцы «Розум, гонар, сумленне», на маю думку, ёсць бездакорная з пункту гледжання формы і тэхнікі вершаскладання рэчы. Я думаю, што это безумоўны ўклад у беларускую культуру ці ў такую, скажам, асноватворную частку, як беларуская літаратура. Ну, у амфоры може бути чудовне вино, можуть бути фекалії, але амфора від цього не губляє своєї досконалості. Смород, відомо, перешкоджає отримлювати асолоду, але це вже проблема не естетична. Керівник молодого фронту Павел Северинец так само не відділяє соцреалістичні шедеври від культури, тільки пропонує змістити їх у іншій музейній залі. Що тичить питання про той самий белорусский советский социалистичный реализм, скорочено БССР, про які мене тут спитали, у мене викликає доволі устойливу і навязливу асоціацію з школьними натурмортами, які мені доводилося виконувати у своїй мистецькій школі. Коли ми візьмемо того ж самого Леніна у горках, Леніна серед селяну, або ще ніякі нешматлікі варіації на цю тему, ми зможемо бачити, що той же самий обов'язковий дзвоночок, роль його виконує лисина ленінська, ті ж самі декоративні квіточки, це декоративні взмахи руками, персти указальні і так далі, ті ж самі кубочки, це нехай будуть твори революційних поплечників, ну і врешті-решт всякі селяні у якості драпіровок. Це все твори, спороджені у нетрах канона, і тому їхні параметри генетично предвизначені. Увесь цей академізм школьного кшталту мені можна нагадує академізм біблійського кшталту, який панував той же самий Росії у 19 столітті. Той же самий советський академізм, який панував у час Советського Союзу, під час цього всього БССР. І не шмат чим, мені здається, відрознюється цей кшталт мистецтва від іконопису. Мені здається, що всіх цих людей було правильно назвати богомазами. І моя впевненість, моя думка на цей конт, усі ці канонічні твори мають дуже мало шансів на те, як спорадити шедевр. Але шанси вони мають. І тому місце цих творів, зрозуміло, не на покуті, не в конференц-залях, але, тим не менше, і не у запасниках. Тих, хто пропонує сплавити усе білоруське, советське, соціалістичне мистецтво в останньому вагоні куди-небудь подалі на повністю, ті ж самі запасники, я би порадив те ж саме зробити із іконописом. На мой погляд, це абсолютно тоєсної категорії. Тому мені здається, місце у такої не надто сумної, не надто центральної галереї, в яку було б можна зайти, поцікавати, що ж там писали білоруси, що ж там вони виробляли, ось ці самі змрочні часи соціалістичного реалізму. Найбільш радикальний відказ ми отримали від відомого літературного критика і філософа Валентина Акудовича. Я не пам'ятаю ні одного твора про Леніна, який б мав ніяку літературну і естетичну коштовність. У кожного з наших поетів, у кожного з прозаїків, літераторів є речі, які більш варті уваги, і тому їх твори ось такого кшталту, вони, мені здається, відпадуть самі по собі. І навряд чи потрібно тут дискутувати, покидати чи не покидати. Нема чого покидати. Гэтак мяркуюць пра месца сацрэалістычных шэдэўраў у беларускай культуры пісьменнік Уладзімір Арлоў, кіраўнік маладога фронту Павел Северынец і літаратурны крытык Валянцін Акудовіч. Опус цытатум. Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняється ваше коло читання? Журналіст Олександр Лукашук читає мемуарну літературу, передусім про часи сталінського тоталітаризму. Гэта ягоная тема. У выніку архівних пошукаў з'явіліся кнігі «Здзек», «Філістовіч. Вяртання нацыяналіста». Неўзабаве у выдавецтве «Наша Ніва» пабачыць свет чарговае дакументальнае выданне Лукашука за кіпучай чэкісцкай работай «Сцэны з жыцця катаў». Добрыя кнігі падобныя на віно. Вытрыманыя, крыху церпкія, у іх каханне і здрада, адчай шчасце, перамога і паражэнне. Калі іх чытаеш, живеш. У Чехії витриманыя віны называюцца архівнымі. Калі я кажу архівная література, я маю на увазі і гэта. Віно недавняй гісторыі. Ягоны смак не зблытаць ні з чым. Больш за ўсё я чытаю ўспаміны пра сталінскія часы. Я лавлю сябе на тым, што адчуваю сябе ўтульна, чытаючы пра жыццё ў лагеры. Мне там псіхалагічна камфортна. Чаму, думаю я, можа, я не свабодны чалавек і мяне цягне ў лагер? Можа, таму, што там усё проста, ёсць канваіры, ЗК і няма пакутаў свабоды выбару, выбралі за цябе? Многія змучаныя чаканнем арышт успрымалі як збавенне. Аднак свабода выбару ёсць усюды, і ЗК вельмі часта здзекваліся над сябрамі па няшчасці паскудні за канваіраў. І ўсе праблемы данасіць ці не, прыбіць слабога ці заступіцца, памры ты сёння, а я заўтра, са свабоды перакачавалі за калючы дрот. Я кажу са свабоды і памыляюся, якая там была свабода. Я раптам разумею, чаму мне камфортна чытаць гэтыя ўспаміны. Нягледзячы на ўсе жахі гэта гісторыі з хэпі-энд. Аўтары выжылі. Тых, хто не выжылі, успамінаў не напісалі. Я вельмі хацеў бы пачытаць сучасныя беларускія мемуары. Іх амаль няма. Ва ўспамінах Азгура тое, што помніцца, самае цікавае тое, што не запомнілася. Калі гісторыя сустракаецца з літаратурай, узнікае небяспека. Факты могуць перастаць быць, узнікне іншая рэальнасць. Гэта азначае знішчэнне сапраўднай рэальнасці, яе забойства. Уся наша афіцыйная гісторыя і літаратура – гэта зброя масавага знішчэння. Знішчалася самая загадкавая форма існавання матэрыі, яе чацвёртае вымярэнне – час. Заду заставалася спаленая зямля, пустыня, над якой лунаюць міражы. Вершы, падобныя да вершаў Глебкі і Броўкі, гэта рублены на радкі калючы дрот, што застаўся ад катушак, з якіх абцягвалі агароджы лагераў. Працытаваны запіс з нататніка Алеся Адамовіча «Эпітафія беларускай савецкай літаратуры ўвогуле». Дзённікі Барыса Мікуліча называюцца «Аповесць для сябе». Для сябе пісаў дзённік Максім Танк, таму яго можна чытаць зараз. Што яшчэ? Чэзлыя кусцікі жывога, скалечаныя як карлікавыя бярозы ў тундры і такія ж рэдкія. Старэйшыя літаратары, чаму яны жылі так, як жылі? Чаму мы ў такім дзярме? Я думаю, а можа ім няма ў чым каяцца, бо няма чаго ўспомніць. І тады гэта не літаратары, бо яны не жылі. Можа, ўспаміны маглі напісаць толькі тыя, хто не выжылі, не дажылі? Ненапісаныя беларускія мемуары Андрэя Мрыя, Максіма Гарэцкага, Езэпа Лёсіка, недажытыя жыцці. Магчыма, на замену неіснуючай мемуарнай беларускай літаратуры прыйдзе архіўная. Беларускую архіўную літаратуру павінны стварыць не гісторыкі, не даследчыкі пэўных перыядаў, не архівісты-публікатары, а літаратары. Магчыма, тады замест спаленай зямлі за намі паўстане зямля абяцаная, бязлітасная, жорсткая і рацыянальная, невядомая Беларусь. Сапраўдная, як канцэнтрацыйны лагер, як віно на тваім стале. Гэта быў журналіст Александр Лукашук, аўтар кніг пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі. Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева – з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Назіраючы за горадам з 22-го паверху самага высокага менскага гатэлю «Беларусь», Сергей Харэўскі разважае пра самаразбуральную менскую прыроду. Яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя Уладзіслаў Сыракомля пісаў, што ў Менску нібы наўмысна знішчаецца ўсё, што нагадвае пра былыя часы. Можна ўявіць сабе, як выраслі за 1,5 гадоў тэмпы і аб'ёмы гэтага самазнішчэння. Сергей Харэўскі. За вакном дождж. За ім цікава назіраць, седзячы на такой вышыні. Потоп. Ацалелая выспачка старасветчыны, якой натхняліся сотні падарожнікаў. Каракомлі, Кіркорш, Пілеўскі, аточаныя сцяною дажджу і бетоннымі хвалямі навабудаў. Там, за дажджом, стары горад, які цудам захаваўся на суперклёгіцы самазнішчальнай менскай прыроды. Памятаю, калі я хадзіў тут у школу 70-е, то ледзь не кожны месяц бачыў, як нешта руйнуюць, перабудоўваюць, расчышчаюць, то спілуюць старую сасну, то выкалупаюць брук, то саруць каваны гаўбец, то вывернуць ацалелы ліхтар. Пазней усё стало на паток. руйнавалі адразу вуліцамі. Спачатку з боку Свіслачы, пасля з боку Нямій. Яшчэ ў мінулым стагоддзі вясковы лірнік Саракомля заўважыў, што ў Менску ўвесь час як наўмысна сціраюцца ўсялякія памяткі мінуўшчыны. Два стагоддзі змагання з помнікамі. Нават калі помнік існуе фізычна, ў Менску ён рэдка выглядае помнікам. Адсюль з 22-го паверху гатэля добра відаць апсыду касцёла і кляштара Марыявітак. Сёння гэта Свораўская вучэльня. Кляштар Базылянак на Траецкай гары, другая савецкая бальніца. Слынная менская турма Валадарка, былы Пішчаловскі замак. Цэнтр старога места ў Менску ў часе вайны ацалеў. Яго знішчалі нашмат пазней. Просто на маіх вачах. Адначасова ў свядомасці людзей заганяўся стэрэатып пра цалкам зруйнаваны вайну горад. Ці варта адбудаваць стары Менск наноў? Пасля вайны, напрыклад, Нямеччыня, розныя гарады напаткаў розны лёс. Сацыялістычны Берлін ператварылі ў суцэльны палітычны мемарыял, а ў заходнім Берліне, паўразбураны бомбамі, чарнелы ад дыму гатычны касцёл, пакінулі як помнік і падсвятляюць па начах. Тое самае, дарэчы, у Менску хацелі зрабіць з абгарэлым Спаса-Праваражэнскім саборам, былым касцёлам бенедыктынак, што стаяў злева ад кінатэатра «Перамога». Хацелі пакінуць як помнік нямецкаму варварству. Але знеслі ўсё дашчэнту. У заходнім Берліне доўгія гады і Рэхстаг стаяў без славутага срэбнага купала, спісаны знізу да гары пераможцам. Урэшце немцам гэта некрафілія абрыдла, і Рэхстаг аднавілі ва ўсім былым харастве. Гляджу, вунь свеціцца толькі што адноўленая каталіцкая катэдра. Калі я хадзіў там штодзень школы, я не мог ведаць, што унікальны помнік барока былы езуіцкі касцёл існуе. Гэтая бажніца ў мінулую вайну ацалела цудам. Але ў 1954 годзе гэты помнік знявечыў запрошаны з Ленінграда архітэктар Драздоў. З таго часу гэта быў спартовы комплекс «Спартак». Насталі іншыя часы. У 1984 годзе быў распрацаваны дэтальны план аднаўлення верхняга места ў Менску. У барацьбе за рэстаўрацыю старасветчыны вырасла цэлае пакаленне змагароў за незалежную Беларусь. Тым часам пра спадчыну забыліся. А за што змагаліся? Помнікі не існуюць самі па сабе. Помнік – гэта тое, што існуе толькі ў нашай сведамасці, і ў чым мы пераканаем нашых нашчадкаў. Калі помнік патрэбны нам, мы маем падставы яго аднавіць такім, якім ён існуе ў нашай сведамасці. І мы адновім Менскую ратушу, якую зруйнавалі на загад Мікалая II, бо яна, маўляў, нагадвала аб былых вольнасцях. І царкву Святого Духа шматкроць панявечаную расійскімі акупантамі, узарваную бальшавікамі ў 1937. І будынак тэатру, дзе была пастаўленая першая беларуская опера, які зруйнавалі ўжо на маіх вачах у 1986 годзе. Напэўна, калі мы ўсё гэта адновім, мне будзе цікавей у Менску. І я буду сядзець не пад аблокамі на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», а там, у гэтым горадзе, які жыве пакуль толькі ў маім летуценні. Не сярод птушак, а сярод людзей. Гэта быў Сергей Харыўскі са сваімі развагамі пра панявечаны менскі краявід. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Мы з сябрамі разглядаем архіўныя здымкі Леніна перад скананнем. Здымкі нагадваюць ілюстрацыі з падручніка «Судовая медыцыны». Я шукаю ў слоўніках беларускі адпаведнік дыягназу «невменяемасць» і не знаходжу. Широка расплющаныя пустыя вочы з матавым бляскам зрэнак. Погляд, які пакінула думка. Погляд немаўляці. Адтапыраная ніжняя губа, галава нахіленая ўправа. Вось-вось з вуснаў сарвецца штосьці дадаістычнае. Сузіранне здымка выклікае адначасова гідлівасць і боль. Даўкую вусціш ад адчування несапраўднасці усяго твайго ранейшага жыцця. напэўна, штосьці падобнае адчуваюць самагубцы, стоячы на краі прорвы. Ленін думае пра Беларусь, жартуе адзін мой сябра, але яму не ўдаецца схаваць хвалявання. Падпішам «Ленін думае пра Беларусь» і паставім у газету на першую старонку да 80-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Я перахопліваю позірк другога сябра. Ні ў якім разе нельга гэтага рабіць, гэта брыдка. Колькі мы не пісалі пра Леніна, колькі не пераконвалі сябе ды іншых у антычалавечнасці самага чалавечнага чалавека, а ён, бачыш, па-ранейшаму глыбока хвалюе нас. Сядзіць у нас у сярэдзіне як доказ таго, што несапраўднае мінулае жыццё не прыснілася нам, і што сапраўды па сутнасці сваёй было несапраўдным. Сапраўднае вось яно, без знакамітага ленінскага прышчуру і ўвогуле хоць якой радасці або чалавечынкі. Згадайце, якія ўсё ж вясёлыя былі анекдоты пра Леніна савецкай пары. Владимир Ильич, сяляне галадаюць, няхай салому ядуць. Тык замычаць жа, не замычаць, я вось слоечак мёду навярнуў і не жужжу. Побач аж распіралася афіцыйная прапаганда, якая пачынала свой пажыццёвы гіпнатычны сеанс яшчэ ў дзіцячым садку. Мы прыйшлі ў дзіцячы сад, бачым Леніна пагляд. Добры дзень, дзядуля Ленін, прывітацца кожны рад. Ужо ў пачатку 80-х такія трындушкі не маглі не выклікаць іронію. Але побач з гэтым на поўным сур'ёзе распрацоўвалася дарослая ленініана. Гэтак у 82-м годзе ў сваіх дзённіках, гэта значыць для сябе, Іван Шамякін пісаў. Думаю, што многія з нас, савецкіх літаратараў, людзей партыйных, мараць калі-небудзь напісаць вобраз Уладзіміра Ілліча Леніна, кожны ў сваім жанры. У 86-м выйшаў у свет трэці том энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі за грамадным артыкулам «Ленініана». Вобраз Леніна самы узвышаны і яркі ў народнай творчасці. Усенародная любоў і павага да правадыра адлюстраваная ў шматлікіх і разнастайных формах і жанрах фальклору, казках, лірычных песнях, паданнях, сказах, прыказках, прымаўках, легендах. Найбольш вядомыя творы беларускага фальклору пра Леніна – «Казкі, ленінская праўда, вялікі багатыр». Галоўная ідэя ленінскай праўды – пашырэнне ленінскага вучэння ва ўсім свеце. Праўда, памятаю, ў тыя часы на такія рэчы мы ўжо не звярталі ўвагі, як на артыкулы з часопіса «Карэя сівотня», дзе ідэі чучхе жылі і перамагалі, і над якімі мы адсмяяліся яшчэ ў канцы 70-х. Іншая рэч, што творы літаратурнай ленініаны ў той час маглі стаць адпраўным пунктам для нацыянальнага пачуцця, як адзіная даступная для гэтага крыніца. Напрыклад, паэма «Ленін думае пра Беларусь». На беларускім журфаку чытаўся курс «Ленін рэдактар». Мы сыходзіліся ў палеміцы над ленінскай ацэнкай беларускай сацыялістычнай грамады. Цытавалі правадыра ў артыкулах, калі трэба было давесці нешта неартадаксальнае. Словам, як ні круці, а Ленін жыў, замінаў і дапамагаў, станавіўся нагодаю для смеху і расчаравання, прысутнічаў. І ў гэтым не было як быццам нічога сатанінскага. Але вось, зрабіўшы сваё трыумфальнае шэсце, цудатворны абраз галоўнага бальшавіцкага святога ператварыўся ў дакументальныя здымкі, у тую праўду, якая гучыць як блюзнерства. Да той, вядома, ступені, пакуль мы хоць трохі вычуваем у невмяняемым правадыры святога. Маці Божай з вострай брамы ніколі не зведаць такіх метамарфозаў. Яна сёння вяртаецца. Ажываюць радкі колішніх вершаў, ствараюцца новыя. Адрозненне яе ад галоўнага савецкага святога ў тым, што для яго непазбежная перспектыва развянчання. «Мама, а хто такі Ленін?» – пытаецца часам сённяшняя дзіцё ў матулі, якая адчувае пры гэтым у глыбіні душы вусцішны халадок ад раптоўнага разумення несапраўднасці ўсяго свайго таго жыцця. «Мама, а хто такі Ленін?» Гэтае дзіця, калі вырасце, ўжо наўрад ці стане абараняць свае погляды цытатамі з Леніна, або смяяцца з нашых анекдотаў пра самага чалавечнага чалавека. Яно будзе ведаць не пра вадыра, а па чвару з дакументальных здымкаў. Разам з тым гэтае дзіця застрахаванае ад блюзнерства. Яно не рызыкуе абразіць Бога, бо праўду пра Леніна яно будзе вымаўляць без ленінізму ў голасе і слухаць без Леніна ў сэрцы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Александр Лукашук, Уладзімір Арлоў, Паўлюк Севярынец, Валянцін Акудовіч. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Гучала музыка Каміля Сансанса і Йоганнеса Брамса. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». На чарзе перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Перыяд, які зараз перажывае нацыянальны беларускі рух, можа спараджаць у заангажаваных у яго людзей супярэчлівыя пачуцці. Людзі могуць задавацца пытаннем, чаму няўдача і ці няўдача, ці ўсё мы правільна зрабілі і робім, што і як рабіць далей, як урэшце паводзіцца ва ўласным жыцці, чыім прыкладам і чыімі ідэямі кіравацца. І вось у гэтым кантэксце маю ўвагу прыцягнула постаць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Яму выпала жыць у змрочны час паловы мінулага стагоддзя. Ён пісаў па-беларуску і быў ці не адзіным сапраўды беларускім пісьменнікам таго часу. Вакол лютавала царская рэакцыя, а гэты няўрымслівы і неўтаймоўны чалавек, калека ад нараджэння, здзейсніў тое, што мы сёння называем творчым і грамадзянскім подзвігам. Ён не толькі вывеў беларускую літаратуру на шырокі кніжна-выдавецкі шлях, ён фактычна стварыў гэтую літаратуру, стварыў першы беларускі тэатр, як пішуць, сучаснага тыпу, заснаваў беларускую драматургію, першы пераклаў міцкевічаўскага пана Тадэвуша на беларускую мову, стварыў шэраг оперных лібрэта. Шмат для аднаго чалавека. І ўсё гэта якім коштам? Коштам пакутаў сям'і, жонкі і дзяцей. На гэта асабліва акцэнт робіць мой сённяшні суразмоўца гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Ён звяртае ўвагу на тое, што якраз у год выхаду ў Вільні сялянкі Дуніна Марцінкевіча ён закладае свой маёнтак Люцынка за 800 рублёў срэбрам, і гэты грошай ён не здолеў выплаціць аж да канца свайго жыцця. Гэты яго доўг сплочвала ўжо пасля ягонай смерці дачка Цэзарына. У 1852 годзе, калі ў Менску была ажыццёўленая пастаноўка сялянкі, паліцыя апісала адзіны дом Марцінкевічаў за тое, што галава сям'і не вярнуў пазычаную суму грошай купцу Шапіру. Яму пагражаюць турмой, у яго хварэе і рана памірае знерваваная нястачай жонка. А ён піша, ды яшчэ на якой мове. Таму я вырашыў сёння проста яшчэ раз прыцягнуць вашу ўвагу да асобы Дуніна Марцінкевіча і зробленага ім, да ягонага прыкладу. А заадно, гаворачы са знаўцам ягонага жыцця і творчасці Язэпам Янушкевічам, пацікавіцца, ці не знойдзена ў апошнія гады якіх новых фактаў з жыцця вясковага лірніка. Язэп, ужо прайшло некалькі год з таго часу, як ты выдаў зборнік Дуніна Марцінкевіча з сваімі каментарамі. За гэты час, можа быць, неяк змяніліся твае погляды на гэтую асобу ў кантэксце нованароджанай на той час беларускай літаратуры? Проста Дуніна Марцінкевіча ў адрозненні, можа, ад сучасных, вельмі модных новых прачытанняў і на такому новому прачытанню і асэнсаванню не дуже падлягае. Дунін Марцінкевіч быў і застаецца ўсё ж такі, калі не пачынальнікам, дык адным з самых буйных пачынальнікаў новай нашай беларускай літаратуры 19 стагоддзя. І ўсё зробленае ім дае яму права называцца ўсё ж такі бацькам нашай літаратуры мінулага стагоддзя. Такім чынам, ад часу выхаду кніжкі фактычна твае погляды на Дуніна Марцінкевіча не змяніліся. Як ты лічыш, каб ён быў маладзейшы і здаравейшы на момант паўстання, ён бы ўзяў удзел у паўстанні? А чаму ты лічыш, што ён не прымаў удзел у паўстанні? Я не ведаю пра гэта. Я не ведаю пра тое, што ён недзе ў баі браў удзел, як гэта і іншыя інсургенты. Я скажу табе такі факт, што ні паліцыя, ні мы, даследчыкі сучасныя, так і не ведаем, дзе прападаў Дунін Марцінкевіч 600 дзён. Это значыць, ад пачатку фактычна паўстання 63-го года, да восені 864 года, калі яго ўлады змаглі толькі арыштаваць у сферы, калі ўжо быў павешаны Таліноўскі і апошні дыктатар Рамуальд Рау, калі ўвогуле паўстанне ўжо дагарала. Як ты лічыш, творы Дуніна Марцінкевіча мелі ідэйны ўплыў на Каліноўскага? Трэба думаць, што так. Тут я магу спаслацца на аўтарытэт даследчыка Геннадія Кісялёва. Так вось, Геннадій Кісялёў, складаючы летапіс жыцця і творчасці Кастуся Каліноўскага, ён паставіў у тыя даты, адзначыў выхад усіх кніг Дуніна Марцінкевіча. А зноў жа, калі згадаць Караткевіча, які ў сваім рамане «Каласы па чарпом сваім» абмаляваў літаратурна-культурны салон Адама Ганора Кіркора ў Вільні, куды Загорскі, это адзін з галоўных герояў, значыць, князь Загорскі заводзіць Каліноўскага, то там сярод прысутных і быў Дунін Марцінкевіч, які пазнаёміўся і выставіўся маладзейшым Каліноўскім. Як ты лічыш, Язэп, яшчэ можа быць знойдзенае нешта, дасюль не знойдзенае, дасюль невядомае з працаў, з твораў Дуніна Марцінкевіча? Бясспрэчна, бо нават ужо пасля выхада тога аднатомніка мне ў Львове трапіліся два лісты Дуніна Марцінкевіча та Яна Карловіча. Лісты тыя датаваныя 1868 годам, і вось ён у пераліку сваіх друкаваных прац называе Карловічу, што дасылае некаму у Вільню і ў Ліду свой твор «Пінская шляхта», а таксама твор, ну, «Правінцыйныя нарысы». Так от, гэтыя правінцыйныя нарысы фактычна нам яшчэ і невядомы. Хоць я і не здзівіўся б, што гэтыя правінцыйныя нарысы, магчыма, акажуцца вядомай нам паэмай «На дыслач» або «Лекі на сон», якую ў свой час у 60-е гады знайшоў наш знакаміты даследчык Адам Магіс у варшавскіх сховішчах архіўных. Але і тое, ён там знайшоў толькі першую частку. Па-любому, другая частка гэтага твора невядомая, знадзіцца, чым болей кінастон. Ну і таксама невядома, що ж такі, што ці можна їх абсамлюваць з провінціянальнымі нарысамі, які нам так і невядомыя. Ну і у беларускім друку апошніх гадоў Геннадій Кісялёў апублікаваў один анонимный твор 19-го стагоддзя про варшавские падения початку 860-х годов. И этот твор, на думку доктора Киселева, как раз належит Ирину Масмакевичу. Язеп, была обвешанная подписка на переклад белорусский пана Тадеуша Дуніна Марцінкевіча, так? Так. На яго пераклад. Але лічыцца, што ён пераклаў толькі дзве главы. Ты лічыш, ён пераклаў усяго пана Тадеуша ці не? Калі не, то чаму? Ну, мушу знову спасылацца на уласныя розшукі, так? І ўжо заданыя львоўскія пісьмы Дуніна Марцінкевіча да Яна Ікарловіча, то якраз у гэтым лісце ёсць адказ на твоё пытанне. У пераліку ягоных твораў, пачынаючы ад «Этыйлі селянкі» і «Гапона», там дзе і «Лісярніцы», ідзе адказ, што пераклад пана Тадеуша, які цалкам быў скончаны, Дуніна Марцінкевіч спрабаваў друкаваць у Сыркіна, это дам Сыркін, кнігавыдавец, друкар, але дзве першыя песні выйшлі нэндна, так сказать, у нецікавым з тэхнічнага боку афармленні, і фінал іх быў такі, што у Дуніна Марцінкевіча апусціліся рукі. Але у пісьме ён заўважае, што гэты пераклад быў ён цалкам скончаны. Больш таго, праз гадоў 10, ўжо пасля паўстання, Дуніна Марцінкевіч паведамляе ў лісце, што знайшлася нейкая адна там прыватная асоба, якая ўзяла на сябе клопат друкавання перакладзенага ім от пана Тадеуша ў Брукселі. І Дунін Марцінкевіч даў яму праз асцярожнасць, значыць, ён быў, відаць, чалавек асцярожны, даў копію і добра зрабіў, бо больш ён ад той асобы, ні тога асобніка перакладу свайго не бачыў. Я пэўны, што Дунін Марцінкевіч хіба пераклаў усяго пана Тадеуша, што робіць яго яшчэ больш значным і важкім дзеячом нашай літаратуры мінулага стагоддзя. Бо, нагадаю, такім чынам бы тады пераклад Дуніна Марцінкевіча лічыўся першым перакладам гэтай несмяротнай эпапеі на славянскую мову. Якім бы быў лёс беларускай літаратуры без Дуніна Марцінкевіча, як ты лічыш? Ну, я лічу, што лёс быў бы куды бяднейшы і нецікавы. Дунін Марцінкевіч сваю постаццю якраз запоўніўся сярэдзіну 19-го стагоддзя значнасцю апублікаванага. Бо для выхаду беларускай літаратуры на такі, калі ўжо не еўрапейскі, так на славянскі мацерык, якраз не хапала вот этих значных, капітальных, важкіх друкаваных кніг. Як бы там ні было, і Багушевіч шмат у чым ішоў ад яго, ну і па выказванню Алеся Гаруна, то ён няўся, так сказаць, меў это, няўся пасадкам беларускай пісьменнасці па падранай кнізе Дуніна Марцінкевіча «Гапон». Ну і на заканчэнне, Язэп, якую загадку жыцця Дуніна Марцінкевіча табе можа ўдалося разгадаць в апошнія гады? Яшчэ адна з загадак, то есть паўстаннем там само сабой, а вот загадка ўсё ж такі, як сын шляхціча, невялікага панка, там з нейкага закінутага бабруйскага і павета прабіцца да крыніц еўрапейскай адукацыі, еўрапейскай культуры. Так вось, цяпер ужо пэўна, я ведаю, што Дуніна Марцінкевіч у падлеткавым узросце, а у гадоў 15, это добры ўзрост для сталення, ён жыў у Петербургу. Ну, у кардынала? У кардынала Богушча Сантрэвіча. Гэта факт вядомы. А ты ведаеш, хто была яго так званая братавая? Хто? Ну вот, шырокае кола хіба слухачоў пачуе ўпершыню, што ягоны і братавы, значыць, што Дуніна Марцінкевіч меў старэйшага брата Ігната, старэйшага на гадоў 20 за яго, была ні многа, ні мала, а княгіня Валконская. Я пагаджуся з Язэпам Янушкевічам, што ролю Дуніна Марцінкевіча яшчэ дагэтуль належным чынам не ацэненая. Для сёння жа моладзі ягоны прыклад важны найперш яго ахвярнасці і рашучасцю, ягоным пакліканнем. Ён мог весці нябеднае жыццё, будучы адукаваным дзяржаўным службоўцам. Ён мог стаць польскім літаратарам і жыць за літаратурныя журналісцкія ганарары, мець прызнанне ад ужо немалога і асвечанага польскага грамадства. але нешта містычнае выбрала яго і вяло яго на дарогу стваральніка новай беларускай літаратуры і асветы ягонага цёмнага, пазбаўленага элементарных правоў народу. І ён гэты шлях прайшоў да канца. Служыць айчыне можна па-рознаму. Наш герой выбраў бескампрамісны і ахвярны варыянт гэтага служэння. Сергей Абламейка, Прага. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. А цяпер перадача «Беларускія раздарожжы». Аўтар і вядучы Сергей Абламейка. Беларусы маюць свой фальклор. Каго сёння здзівіш такім сцверджаннем? Сёння нават шмат хто ў Беларусі вам скажа, што беларускі фальклор самы вялікі і багаты ў свеце. І будзе мець рацыю. Напрыклад, 10-мільённая Беларусь мае столькі ж балядаў, колькі і 50-мільённая Украіна. Пры гэтым у нас больш сюжэтаў. Але калі вось паставіць пытанне інакш, ці шмат у нас фальклору? Не таго паўрасейскага лупка і кічу, які ляціць з экрана тэлевізіі і з дынамікаў радыя. І нават не таго сапраўднага, але ўсё ж сцэнічнага, прафесійнага, які таксама, на шчасце, ўсё яшчэ існуе ў Беларусі. Я маю на ўвазе іншае. Ці шмат яшчэ мы сёння маем у сабе ад нашага фальклору, ад тых каштоўнасцяў і багацця, якое ён нясе? Ці здольныя мы спажыць гэтую спадчыну? І ці асэнсоўвае сучаснае беларускае грамадства, прынамсі ягоныя асвечаныя слаі, якім скарбам сёння валодаюць беларусы? Як на маю думку, дык няўдалы лёс беларусаў за савецкім часам быў троху кампенсаваны памылкаю Масквы, якая, забараняючы ўсё беларускае, велікадушна дазволіла сваім малодшым братам збіраць, апісваць і выдаваць фальклор. Вось беларусы яго і збіралі, і сабралі, і выдалі 50 тамоў. А зараз, здаецца, надышоў час асэнсавання гэтай спадчыны. І я, хоць і журналіст, але спадзяюся, што нас на гэтым шляху чакае яшчэ шмат адкрыццяў і абсалютна нечаканых высноваў. Натуральна, што не справа журналістаў рабіць высновы аб фальклоры, але іх справа даць магчымасць зрабіць такія высновы адмыслоўцам. У беларускіх раздарожжах неяк гучала гутарка з гісторыкам Валянцінам Голубевым, які даводзіў, што ў сярэднявеччы і ў новыя часы Беларусь зусім не была адсталую эканамічна, але наадварот, нашыя людзі жылі вельмі багата і заможна, а ў краіне існавала нешта на кшталт сацыяльнай гармоніі. Выснова вельмі нечаканая, але яна знаходзіць сваё пацверджанне ў беларускім фальклоры. Нашыя валачобныя песні, этнавызначальны жанр беларускага фальклору, бо больш ніводзін народ у свеце іх не мае, цалкам пацвярджаюць высновы Валянціна Голубева. У валачобных песнях апяваецца працавіты і багаты гаспадар, паспяховы земляроб, ягоная радасць і шчасце з прычыны свайго жыццёвага поспеху. Пагадзіцеся, нечаканыя высновы для такога знешне забітага і прыгнечанага нядолей народу, як наш. Але так было. Нашае сённяшняе самаадчуванне нам навязалі. Мы не былі такімі. І сёння маем дакладныя доказы гэтага. А колькі яшчэ такіх высноваў нас чакае? Зрэшты, не буду забягаць наперад. Сёння ў перадачы бярэ ўдзел вядомая беларуская фалькларыстка Лія Салавей. Матвеевна, як бы вы могли характеризовать наибольш репрезентативный жанр белорусского фольклора, волочебные песни, сыходячи из вашего особистого опыта доследчика? Треба сказать, что волочебные песни – это как раз принадлежность только белорусского фольклора. Это очень важно. Ведучи, где находятся, где спеваются волочебные песни, можно сказать, что на тих просторах простирається етнічні межі Білорусі. Це етновизначальний жанр. Це не важно. І він багато по своєму змісту. По-перше, він старожитний, тягнеться з прадавних часів, зв'язаний з обходами дворів у час веснового рівноденства. Неколі це був Новий год, початок нового продукційного году. А з другого боку, он несе шмат звесток про житё наших предков, при этом не только чисто вот такого селянского побыту, как мы привыкли думать, что вот бедность, такая примитивность, голота, лапти, оборы, а там как раз дается образ життя цветнеющего, такого бурного, богатого, светлого, где пышные дворы, где пригожие домы, где вопротка роскошная, богатая, где дом полный добра и отношения помеж людьми вельми такие, ну, вельми узлаженные. Вот как нечто, такие играл, как у Скорининских предмовах, что добрые люди, спогадливые, разумные, какие верят у Бога, и разом с тем они выполняют все народные обряды, обходят жито, оглядают. И святые у волочебных песнях, и все працовники такие же, как белорусские вот, землеробы, я бы не сказала селяне, а так господары селянские. Вот вы сказали, что это этновызначальная прикмета, волочебные песни. А где они сустракаются по замежам Беларуси? Это с участными. Одразу ж видать, коли просочить вот по записах фольклорных, и мы встречаются и на Смоленщине, и на полночной Чернигушщине, и на Псковщине. И здесь переселенцы занесли в Сибирь, их можно встретить там, и на Белосточине, ну, а вот и на Виленщине. Виленщина есть, так? Конечно. А вот некогда мне довелось гутарить с Арсеном Лисом, так само с фольклористом, доследчиком. И вот он сказал, что волочебные песни, они опевают культ працы, культ человека-господара, працовитого человека. И мне убачились тут, ну, совсем гуманистичные, ренессансные каштовности. Вы с этим погоджаетесь? Так, я погоджаюсь целком. И много доброго у волочебных песнях. Кроме вот малюнков працы, не столько навод працы, кольки радости от вот любования пышными полями, от прибытком у дворах живёлы хатней, от всего этого полноты богатия, больше так. Не столько самого процесса працы, а кольки вот любования этим мужчин богатым светом, этим добром. Этим счастливым таким наладженным житцем. Вот. И святые там выступают як, так само, как дбайные господары. Вот. Они включены. У песни, при этом подается в выгляде такого працовного календара. Коли, по каких святках, что робить. Ну, а коли поглядеть на суседзе у наших и белорусов, сярод их, сярод центральных, усходноевропейских народов, ну и заходних, наши баллады, альбо там балтийские, это, прибалтийские дайны, а у нас припевки, як мы тут подглядимся? Ці наши баллады такие, як у заходней Европе, усходней, ці іншие? Ну, увогуле, як бы вы поравновывали? Ну, у нас вельми багато жанров, и баллады занимают, ну, довольно значное место. У них шмат сюжетных типов, по крайней мере, вот такая великая Украина мает приблизно столько же типов балладных песен. И при этом у нас с Украиной вельми шмат агульных. такі вот працяг ад Карпат недзе аж на поўнач ідзе такі такая вот лінія, дзе шмат агульнага сустракаецца. Вось. І калі параўнаць нашы песні, то яны ствараюць як бы агульны баладны пояс, от украінскі, беларускі, літоўскі, таму што ў нас шмат як з украінскімі песнямі шмат баладнымі, так і з літоўскімі. Іншая справа, што от колькасна у Беларусі сюжэтаў на шмат больш. Скажам, у нас каля 140 сюжэтаў, а ў літоўцаў там 70-80, так сюжэтаў прыблізна. Притым вельмі у іх шчыльна сабрана ўсё, што было. І притым многа агульных сюжэтаў якраз бытуе на літоўскай мове, канешне, у пагранічных раёнах і гэтых раёнах паўднёвых і ўсходніх Літвы. Акрамя таго, ёсць такія тыпы песень, якія маюць прыкметы, допустим, славянскія імёны, скажам, у літоўскіх песнях баладных. І ёсць яшчэ, скажам, такія паралельны, скажам, на беларускай мове і на літоўскай. Ну, ведаю я яшчэ, што вы вельмі уважліва глядзіце на Дунай у нашым фальклоры. Вы так уважліва і сур'ёзна паставіліся да прысутнасці Дунаю у наших творах фольклорных. Что вы можете зараз сказать про это? Я решилась и написала раздел в книжку огульную, якая называется «Узровень подобенства фольклору сходних славян». Там мой раздел как раз присвечен в основном Дунаю. И я переконалась, что не сдарма у белорусском фольклоре існує только река Дунай. Вот, про яе только спеваюць. А іншы вялікія беларускія рэкі, ну, на жаль, не трапілі ў фольклор. То есть, Дунай выступае ў такіх сітуацыях, дзе ён набывае рысы сакральнай ракі. Ну, я не пабаюся параўнаць, як у старажытных індыйцаў Ганг, ці ў сучасных індыйцаў, ці, скажам, Ніл у старажытнага Егіпта. Дунай – это наибольшая европейская река, как не лишить Волги. Река, которая излучает столько держав и народов, и потом, когда Дунаю шмат славян. И некогда славяне наогул жили на березе Дунаю с полночного боку. И змагались за новые просторы, некогда штурмовали Балканы, были бойки, были великие походы, были звороты. Дунай – это великая пограничная река. Але Дунай и сакральная река, меркуючи по фольклору, бо все обрады, якія описываются у текстах наших белорусских песен, обрадовых и необрадовых, яны отбываются на Дунае. Усе. То есть, як бы обрад не был бы такі помоцны, калі б ён не отбывался просто на якой-нибудь безмерной лексике. Ну, а тое, што некаторыя кажуць, што гэта можа быць проста агульны назва ракі, гэта не супярэчыць. Але справа тым, што калі меркаваць па фальклору, то там ёсць назвы для розных аб'ектаў водных. Там называецца і рэчачка, і возера, і мора, і побач Дунай. То есть Дунай – это Дунай. А для іншых водных аб'ектаў ёсць іншы назвы. Вось. А інші раз просто такое абсурдне становище, коли старожитная вот формула потребує, как менавіта був обов'язково Дунаю, скажімо, обрадовій пісні. Вот. На Дніпрі мені вдалося почути таку пісню весновую, коли дівчата виходили у час розлива на берег Дніпра, на високий берег Дніпра, і співали «Не стой, верба, над водою, не пущай голлі по Дунаю». Ваш лісток у беларускі каляндар. Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння. Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы. Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульна цікавыя падзеі на адрас свабода@rfrl.org. Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.